قانونی التزامی بھی دے پر مطابقی دلالت لازم دے دا خبر خبر سراوی نہیں دے سبق دے تحقیق نہ ما بقیائی و مسالہ دے اغی تحقیق ما بقیائی و اعتراض دے اغی تحقیق چه دا اعتراض اول دے منطقہ طرف پا اہل عربیت وارد دے بیا دے اہل عربیت طرف نا پا منطقہ وارد دے نو اس وارا وارد دیجی نو نم دے اغی مقت تحقیق نا ما بقیائی چه کم سبا کر پتشوائی دے ما بقیائی و اعتراض دے اغی جواب چه وارا وارد دے اہل منطقہ طرف وارد دیجی پا اہل عربیت دعا مرده یکی عربیت طرف ویدی جی پا منطقه تفصیل دست والده چه پا حال عربیت ده اعتراض ویدی جی چه توس یایی چه پا دلالت تزمینی التزامی که قصد ضروری ده نو بنا پا دابنگی خسر ده دلالت لبزی وزعی پا اقسام سلساکی بطل ده توس سنگه ازدکا چه آغا تزمینی التزامی دیگه منطقیون اولا پا دید دلالت لبزی وزعی که در دخیل دی زکا چه آتا توز دلالت ویهه او خلان که چه پا در اکسام که پیغو کسام که غنه دی داخل نا آتا متبکی ولی که جی زکا چه لپا آتا زمانی التزامی دی منطقیون تا وزعان دا انسان خود سخلی حیوان تا یا قبل العلم تا دا وزعان او بل ده توس پا تزمونی اتزمی که اندی داخل زکر توس خو کس که متبار ده اولا منتکیون خو کس نکه متبار ده او دیل پا داغا مقسم که در داخل ده دی پا دلالت لبزی وزعی که زکر چه خواهد اکسام ده دلالت لبزی وزعی نه خو دی خود ده توس پا اکسام که ندی داخل نو بلا پا داغا من خسر ده دلالت لبزی وزعی ده توس تنگا پا اکسام سلسا که باطل ده پینزنگ ده بلای پینزنگ درم خپل دی دو آر رجمع که دا سوال بیار که ضرور دیو جواب بیتا کی نو سوال داور دیدی دی منطقیون طرفا پا عربیتا چه توس چه کلا پا تزمانی التزامی که قسم متبار که نو بینا پا دیگر ملده دی توس دی دلالت لبزی وزعی خسر پا اقسام سلسا که باطل ده ویل باطل ده ازده که چه ادوا اقسام تزمانی التزامی دی منطقه اولغا دی توس پا دا مقسم پا دلالت لبزی وزعی که آدر داخل دی زکا چه خواه توس دلالت خوب بله او خلاله که چه پا دا اقسام کم ندی داخل چه پا دا غادری بر مدر مدر ریجی زکا چه دا پا مطابقی که داخل دی پاک وز عرشتا تزمانی التزامی که ندی داخل زکا چه پاک قصر رشتا رو دایه توسی زیتی دا دلالت لبزی وزعی نه بله او خلال که چه پا در اقسام که پیو کسم که نرو بلالا نرسی خسر که تو سر ده ده مقسام پا ده اقسام سرسا که بطر شبل که پینزه بلی دریم خپل دی دو آلر جمع که اهل عربیت جواب زده کرای ده چه ده میش تنگا آغا تزمونی التزامی ده منطقیون ولا لکه سرنگ پا ده اقسام که ندی داخل متبقی تزمونی التزامی در اگه میش پا مقسام که داخل نبی لکه جمیل اول مقسم ده ده غدره اکسام ده پرا چه متباروی ده کس چکای پا مقسم که میر متباروی چه مقسم چک ده دلالت لبزی وزعی کذبی ده پا دره اسم ده یو متبیکی و یو تزمنی و یو التزمی و دلالت لبزی وزعی قصدی ده پا دره اسمی نمه ده رای چه دلالت لبزی وزعی و ده دلالت لبزی وزعی کزدن دلالت یوی ده کزدن دلالت وی یا پا کلا منه وی یا کزدن دلالت پا جز وی یا کزدن دلالت پا لازم خارج وی نو چه کلا مقسم ده کسم دلالت لبزی وزعی قصدی که نو آده ولا پا مقسم که داخل نشول نو چه پا مقسم کنه وی داخل که پا اقسام کنه وی داخل نو نده وی داخل نو چه اینوی ده پر مقسم پا ده اقسام سلسا که خسر صحیح ده نو پا ده مکا چه کلا آل عربیتا دیده ده اعتراض نه زنین اخلوس کلا نو ایس ورچک شل گرم شوالا پا منتکیون یه اعتراض وارد که چه بینا پا ده بلنه چه توز ده تزمونی التزامی که قصد خونه متبارا وایا نو تو سا خسر دیده ده مقسم چه دارت لبزی و زعیده پا اقسام سلسا که بطل لی ده تو سلا خسر بطل لی پا دا اقسام سلسا که بینا پا دا بلنه چه تزمونی التزامی ده اهل عربیت ولا تو سی اگه به اقسام ده دارت لبزی و زعیده بله خو پر ادرا اقسام ده توس که داخل ندی مطابقی که میده ندی داخل لکه مطابقی خدا تا یه جبه تا وضع وی و تزمانی التزامی به هر عربی رو تخور لفظ وضع نده تزمانی التزامی که میده ندی داخل زکه چه کس نشتا که تو سپول خو پاکه خوکس متبار داره آره عربیتا او خلال که چه توس یک بله ایغان او دا اتوس پا متبکی تو زمانی التزانی که آد داخل ندی دا اتوس خسر دا دلاوت لبزی وزعی پا دا اکسام سرسا که بطل شد و آبر جمع که پینزا منطقی رو جواب تا کرای دا چه امیش خسر پا دره که سعی دا دا دلاوت لبزی وزعی و آده اولا چه کم دو اقسام دی آده میش پا متبکی که داخل دی چه دی انسان لا دایرک کس دل ناتیک وخلی یا حیوانا یا قبل علم وخلی دا دوالا میش دارالا تی متبکی دی اکسام نبی دی نسی امیش خسر دی دلاوت لبزی وزعی پا در اکسام کی سعی شد و آده اولا دی اکسام نمیش بی دی دلاوت لبزی وزعی دی اکسام نبی متبقی که سرنگ داخل دی داز داخل دی چه کپا آغا که تلیه چه وضع نرتزا چه وضع اشتا خو کپا که وضع شخصی نشتا دا انسان که شخصر وضع ناتک یا خیوان تا ندر غلی یا کابل و علم تا وضع نوعی دی حکایی که ندر بیتر غلی دی انسان خیوان ناتک یا کابل و علم تا خو وضع نوعی دی مجازات اشتا نو چه وضع نوعی دی مجازات رغلا نوستی پا مطابقی که داخل شول زکا چه میش تنگا پا مطابقی که وضع عام متبارادو که شخصی وضعوی که نوعی دی حقایقی وی که نوعی دی مجازاتی وی نوستی خلاصار جواب داشوا چه میش خسر پا اکسام سلسا که باطل ندائی آده و نمیش پا مطابقی که داخل لی و کتای چه پاک وضع نشتا نو چه وضع اشتا که شخصی وضع نشتا که انسان پس بسرا خلی خیوانی را تک تیا قبل العلم تا و خلی یا نوعید حکایی که وضع نشتا که خود نوعید مجازات کشتا و میش با متبکی که عام وضع وراد دو نو چی ور وضع که روح لا سی با متبکی که داخل شورا ایسی دقیقه تفصیل چه وضع شخصی چه تویی وضع نوعید حقایی که چه تویی وضع نوعید مجازات چه تویی بیا پا دهی که سرگه وضع نوعید مجازات رو غلالا دا تفصیل دولالا جوکی امرستا و انشالا بیا غرسی چه نشکی ورتیر شی یو اجما سبک نباد کن در ورسی دا تفصیل خود چه رزای دولالا وکیا وضع شخصی دا تغیره کیجی چه یو لفظ یو معناتا وضع شی بغیر به واسطه دی بر اتیت مفهوم کنینا لکا زید وضعکی وضعشی خبرا یو خاص معین شخص تا پا جزی کی یا انسان وضع شوائی ہے خیوان نا تکتا دادو کلی پا صورت کی خودلتا مرعاتیت تا مفهوم کلی نشتا نو زید کو وضع شخصی بلے خود جزی ولا صورت تا یا پا انسان کو وضع شخصی بلے خود کلی ولا صورت تا یا خود شخصی دو یعنی پا وسطار مرعاتیت تا مفهوم کلی ندو نو وضع شخصی دا بغیر کیجی چی یو لفظ وضع شی و معناتا بخیر دو واسطه دی مراتیت مفهوم کلینا سی ها لفظ جزیوی که کلیوی مثالی اول لکا زید خپل یو خاص معین شخص تا یا انسان خاص معین معناتا چه دول تا زیدی مراتیت مفهوم کلینشتا او وضع نوعی دا بغیر کیجی وضع نوعی از دای مقابل لیا خود دا مقابل که یو دو کسی نجوریجی کچیر تا داسوی چی یو لپس وضع شوائی پا مرسطار مرعاتیت مفهوم کلی ایسو بیا دوا کس میرا که دا یو لپس دای وضع شوائی داوی افراد تا داوی معناتا داوی الپاس تا خب مرسطار مرعاتیت مفهوم کلی دا لپس شو لکا هادا داوی افراد شو زید بکر عمر خب مرسطار مرعاتیت مفهوم کلی چی توک مفراد مذکر مخصوص بالبسر بی سیو هذا به تاوزه بیده و چونه به تو چی میشگی نو چی دا پا کچی تا یه لپس وزا شوایی پا وسطار مرعتیت مفهوم کلی سیو دا مفهوم کلی دا چه رونده کیم شعید الگلیده و خلینه وی عطا ولا یو افراد معنی وی یو الفاظ وی که افراد معنی وی نیده تاوزه عبا وی ایده که تخلیق نوش که برست درجمی لکه اسم شرارم هذا ده متاخرین پا نزمنده دا وزا شوی دو دا جزیات تا زید بکر عمر پنکا و غیره خب با وسطان مرعتیت مفهوم کلی چه سوک مفرد مذکر مخصوص بالبسر بی هذا بیتا وضع دو و در هذا را چه دا مفرد مذکر بیتا چه کم نونده شهیر روح لده دا افراد دی زید بکر عمر دا الفاظ دی که افراد دی افراد دی معنی دی نو دا تا وضع عمر یه دقیق تحقیق و رسته سی او که داست دی چه دا مفهوم کلی رونده الفاظ را غلی الفاظ یا دا تا وضع نوعی بیایی لکه از مثال زاربون دای زاربون اسم فاعل سیغا داغا عطا غلاو ویل چه دال دای پا چه بلنی ذات لحو الزرب شده زار دون ذات لحو الزرب تا ویل وزعا دای ویچی پا وسطار مرعتیت تی مفهوم کلی او یا زار دون لپس دای وزعا دای ذات لحو الزرب تا خب پا وسطار مرعتیت تی مفهوم کلی چه هر اغا سیغا چه پا وزن دی فاعلون وی دی سولاسی مجرده نا او ذات لحو الپیل تا وزعا وی سی زار دون تا چه خزرد آسیم سي ثلاثي مجرد راه هو زاد فاعلوني زر زاد له زر توزعه زكا شموك زر ماذا برتادو ناصر له توجه زاد سي وتوجه تر زاد له نصر توزعه ما نعلو توجه زاد سي تر زاد له المنع توزعه لا لا داس دي دي توجه وزع شوال دا زار بلد ناصر بلد هو زتار مفهوم كذي وزع شوال كنا شو وزع خد يا لا وزع نوعيد قد واقص من يوم وزع نوعيد حقائق دو بلا وزع نوعيد مجازات دو وزع نوعيد حقائق دا شدا كم مفهوم كذي مناي چې دا واسطه او درځ دا یو وزع د فورا کپدا کې له خاص د الفاظ او د وزن له خاص وو له وزن او عيد حکایې کې بلا کده وزن او د الفاظ له خاص نه ودی علا کله خاص وو له وزن او عيد مجازات بلا لکه ریس مثال چې ورک پدا کې شاله خاص وو د الفاظ او د وزن شهر غ شاعر چې په وزن د فاعل وی او د ثلاثي مجرد وی او ذات له ولته توزع وی نو ستې څوک ته ګیرو د لاس او د زار بندرو نه کنه وله و کدال خاص نمو که بی علا کل خاص که و بی علا مجازات بله لکه او یا اصده وضع شما در رجل شجاعتا فوسطان مرعتیت مفهوم کلی چه مفهوم کلی ادالا دایا چه هر اغا سیغا چه پخپلا مانا که استعمال متعذر شی دیوی کرنی دا علا کل پواجه سرا مولا ای پخپلا مانا که استعمال آوی هر ایتو اصد یومی اصد یو لپس دایا فخبر ما راك استعمال متعذر دا على كده وجه رچ يرمي دا يسو دا وضع رجل شجاعتا إذ دا أصدام چطا وضعك رجل شجاعتا خود چاپ وسطا مرآتيات مفهوم كولي چارا سيغا هارا غشاية چه فخبر ما راك استعمال متعذر شي خود چاپ وجه لخاص دا چاپ متعذر شي على كاچ دا على كده وجه لا فخبر ما راك استعمال متعذر شي دا وجه نرا چه دا وزن داس وزن لا أصد كدا وزن داس لوايا عظم پر وايا بيا ومرا جلو شجاع رواجل مرا بيا مرا جيجي كنا مرا جيجي رأيت عظم فر يرمي بيا داي كنا داي رأيت الليس يرمي بيا داي كنا داي دي لفظ لخاف لش تاكي دي وزن لخاف لش تاكي دا على كا على كيب وجب أن نعبر شنين مرا جيجي لو دي غدا تاو بيا مجاز نوع غا وزن وعيد مجازات بيا لو سي خلاصا داش ما جاوز شخصي خمز داكر دا چه وزا شخصی چه تاویلی کیجی چه یه لپس وزا شده پاره ده یه معنی بغیر ده وسطه ده مرعتیت و مفهوم کلینا سی ده لپس جزیوی لکه زید و معایر مشخصه منا تا وزا ده یه کلیوی لکه انسان وزا شوائی ده خیوانه نا تک تا وسطه نشتا که و وزا نوعی خود دقا بخبل کر کدوا کس منو کچه تا یه لپس وزا شوائی لپاره ده یه معنی پا وسطه ده مرعتیت و مفهوم کلی سی ده مفهوم کلی خلیلی یلون ده وزنی افراد معنی یا وزنی الفاظی که افراد معنی ده و تا وزا عنوی لکه دقا هزا وزا شوال ده لپاره ده زید بکر عمر پانکه فواسطان مراتیت مفهوم کلی چه توت مفرد مذکر مخصول بالبسر بی خوز ده مفهوم کلی نون ده سکر غلی جاتا ولا افراد معنی ده تا وزا عمانه خدا متخیر نی پا مذاب بلده و کدازی چه ده مفهوم مراتیت مفهوم کلی نون ده الفاظ بی ده تا بیا وزا نرعیه یه لکه او یا چه زار بی وزع شوال ده چه ما ذات له وزر ده خو پا وسطان مراتیت مفهوم کلی چه مفهوم کلی داره چه سود پا وزن فاعل نوی ده سلسی مجرد نوی او ذات له الفیل ده وزاوی ایسی دک مفهوم کلی نون ده سکر غلی دی الفاظ ناصر لپز رو غای زار بلغ رو غای مانع رو غای چود رو لکن رو غای خو بیا دا وزن رعی پا دوا کسما دو یوا ده حقایق دو بلا ده مجازات دو ده حقایق ده ده غلی کجی چه ده مفهوم کلی نون ده چه ده غاکیم افراغ الفاظ غلی دی چه پدا که اون خاص ده وزن وی لخاز ده دغه سیغه وی لخاز ده وزن وزن ده دغه سیغه لخاز کیوی لکه اسم جمله چهار غزار بنو تو وزن چهار غسیغا چې په وزن فاعل وی اسو لاسی مجرد نه دا ودا تا وزن شی وی در فاعل وزن لخاز کرو که نه کرو اس کا فاعل وزن لو د سوارا د سوارا ته وزن ذات لو تلتا یا یو خاص هي ترکیب ده ور کړه راشي یو خاص ها ترکیب شاول مسند لوی سانی مسند وی دا جمله خبریات وزن وی دا خاص مثال وی ته زید القیم چر کرو وزن شوی دا ده خبر ورک اول ده پورا په واسطه ده چا په واسطه ده چهار غشا چهار غ جمله چا واز جزی مسند دی سری جزی مسند دی درک می های اتوی چې درک می های اتیا چې نسبت تبع خبری کی وی لا ودا تا وزه شوی حضور ته خاص شای کی مراد ده او کچیر تل خاص ده علا کی مراد وو یعنی مفروغ کلی پو واسطه سره چې دل کوز وزه شو خود مفروغ کلی کی یی خاص ده علا کی وو ده وزه وو ده سیګل خاص نو وو یا دا توزن وعید مجازات دی لکه اون چاسد غزا شوی در جلو شجاعتا او مخلوق کلی سر واسطا ادا چهار اگل پس چه پک پلا منا که استعمال و تازر شیدو پا وقت کرنی که یا پا پلا منا که استعمال آوی نو دا توزن وعید مجازات دی زکر دلتا علاقا که متبار شولا اصد غزن لده که متبار چه دست اونیه چه پدغ غزن بلدی وی لکه اصد یا پدغ غزن بلدی وی لده نده که متبار ردول تا انسان چه دایا حیوان که چه کزدر مستعمال شی نه تک که چه کزدر مستعمال شی یا قابل العلم که خوی کرمی دا وجه نه که استعمال آیده نوی کرمی دا وجه نه دا که با وزن شمسی وزن وعی بمجازات دا خو یو مسله دا هغه تحقیق و چې د شپږم ورځې کومه مسله راوړه وه د هغې نه هم بهکې یا تحقیق و بطور سوال او جواب یو اعتراض اول هغه طرفه شو بیا دغه طرفه شو لوند به ولو ریلشکي ولا عکس عکس نشته ولي الله ولا عکس عکس نشته عکس څه مطلب دی دا مطلب و چې چېرته مطابقي چېرته په زموني التزامي وي دغه سره خو مطابقت څه شو لازم شو خو ولا عکس عکس نشته دا وله چې ډېر وره وداس وي چې مطابقي وي ته زموني التزامي و نو وي ځکه دا جایزه ده چې یو لفظ د وضع شي لپاره د یوې معنې و معنا به بسیطه وي خو داسې بسیطه معنا چې لوازم دی نه وي نو ځکه چې بسیطه شوه ته زموني دلالت نه ور سره روغی چې لوازم وي شته التزامي دلالت نه ور سره روغی دله سوال په ولیکي سوال وای دی چې دا وایي لزمهما المطابقه موجبه کلیا مطلب یې دا دی چې لازم ده د دوه سره المطابقه مطابقت په هر ځای کې او د موجبه کلیا عکس ترګر دی په وخت ته ورو سره به جزیا نو چې دا عکس به دا مطلب شي چې لازم او دا ظاهر هي او عکس لکه ته چې کل ارسال خبرو ای سره به جزیا ورو چې بعض الخبر لیسا كل انسان خو خیوان ده خو بعض الخیوان ليس لك خار خیوان ده و انسان نه ده سره بچ دي عکس رزي کا مرزي بیا سو تاکي ما عکس ارواله خو مجھے بعد زیات لشی جو تفریط کی شی اصل کے پنا کس طرح تفریط کی شی نو دے مجھے بے کو لیے چی کی عکس ردرین یو عکس استلاخی ده جزیار دی مسی جزیار کرا مجھے بار تلاشی کلا سلے بار تلاشی خواہ سلے بار کس غری چا عکس ارواله دے غی عکس کے لکه اس کله رسال خیوان وی چې عکس کې داس نشو ولا چې کله خیوان رسال نو مجبا کول نه شو واستل خو جزیا ورواله جزیا سي مجه تر پلاشه چې بعض خیوان رسال ارت لشي واسر بعض ارت لشي چې بعض خیوان ليس به انسان خو جزیا درمي جزیا زتي کله او مجبا وی کله واسر به خو جزیا درمي نو چې جزیا درمي اس دلته د سوال کوور دي چې خو جزیا عکس حسابیت ته ویله بعضه ورو متباقي معنا وی او تزمونی التزامی و نوی ورسارا لکاباسی تا وی روازین یو نوی و دا حق سعیده کنه چه و بعض المطابقات لیسا به التزام نو و ولا یلتمز بعض المطابقات الالتزام و تزمون دا حق سبته کرده سبته چه و بعض المطابقات زنده دلالت مطابقی سرا لا یلزم و لازم نبه التزمون والالتزام از دا حق سعیده که نشتا شتا بتا سرگیو چه ولا حق سعیده که نشتا ودادر تخو مجبا کلی واچه چه تا تزمانی التزامی و متبکی و برسرانی و دو مجبا کلی عکس کو جزیار دیمی و دلتا جزیار خوشتا چه بعض متبکی سرا و تزمانی التزامی نوی لکا بسیطا معنی لوازمی نوی لده خبر خود غلطا و صلو میسوس چه والا عکسا سی غدا عزیزا که غلطا لکه جواب مکا چه یو عکس منطقی دا یا استراخت منطقی یو عکس لغوی دا عکس لغوی دا چې خدیم وضو محمول سره تر تمخته کان ولا دغاس کا مخته کلیه ایش کلیه پرشدا کا مخته جزیا و ایش جزیا پرشدا نو دو ته ویل عکس لغوی مراد ده عکس لغوی مراد یاد ده چې هر ځکه چې مطابق او تزمونی ته زمین مطابق یو ور سره وي او لغوی عکس دا ولا چې چیرته مطابق یو ته زمونی ته زمین او دا جایز ده ا مدعوت لولا چې ولا عکس لغوی عکس یې نشتا کلی عکس یې نشتا چې دا طرف هغه کلیه روانه چې چیرته مطابقی وي دایو ور سره وي ولا عکس لغوی عکس یې نشتا اصطلاحي کې نشتا چې بعض مطابقی وي ته زمونی ته زمیو نه ور سره خو معنا لغوی عکس یې نشتا دا وکونه ليس غیره ليس بما يسبق زور الیه دائما دا براتو جو رد په امام رازی باندې امام رازی وی دي چې زه د مطابقی طرف لکه سرنګ چه روزو و چه چیر تا تزمانی التزامیر دیم مطابقی و برسراوی خو پا عکس که زده مطلقه نمانا چه مطابقی سراب یا تزمانی التزامی دوالا ندی لازم سایی دی تزمانی و رئی برسرا لازم خو التزامی خو برسرا لازم ده چه چیر تا مطابقی و التزامی و برسراوی زکا چه مطابقی اگر که یه لپس ما معنا بسیطا تا وزعشی یا چه هر معنا تا وزعشی که نورا رازی اولا وزنو نیو برسرا دا خو برسرشتا چه دا معنا دو بلا ندو نو دا امام رازی یو مدعا دو مدعا چه دا ویدی چه لکه لزوم ترنگ یه مطابقی ترا پدای چه چیر تا داد واوی مطابقی ورسراوی عکس یه دغی و عکس شتا کلی عکس شتا چه چیر تا مطابقی وی التزامی ورسراوی ذکر چه که نورا دیو معنی سرا بل لازم نوی دا خو برسرا دو چه لیسا غیره پا بنو دایرت کو خسل دردی دادا چه اصل که میشه پر نزول که متبرده چه دلالت التزامی چه تنگی معنا خارجه ده معنی موزولهو سر لازمه آن نزول متبرده چه ده معنی موزولهو تو ذهن تر درینی چه ده غنه تو دایرکت ارتکار و خارج معنی تا چی مطلق نزول برمه متبر او دلتا چه تبیه ده خبره که چه ده سر لازم ده چه لیسا غیره خود دلتا مطلقه چه اوان تو ذهن و چه تنور شی غیر تا اگر بعدو بیا ولی ایش لیسا لکه ولی الله تا غا ولی الله من ذکر کشه ولی الله بیا دنچه وکسا بیا اگر بعد من زیر و خیر تلوشی چه کلر سی بیا وشه نا دای ولی الله دا لیسا غیر و کلر ندای زکا چه تا نپیه ده غیر چه تکه کلانه که چه غیر خوده تصور کرائی نپیه ده غیره فرع ده غیریت تو نو طول تا خود کرا کلا میر و معنا ذکر کی غیر تام تصور نہیں اتلا رہی دا خبر اخو پزی پیر دا چی بیا نپیا کچا لیسا غیرو ہو نپیا کہا وہ خوئے اولی چی وہ خوئے غیر تصور کرائی نو جوابی دا شا چی پا دلات انتظامی کے نجدہ ضروری بیری چی پا وقت خصول دے مانی موزولاو کو دا خارج مانا غیر سارا لازم ہوئی ایدہ کہ مانی موزولاو دا آتا انتقال کو ذہن دا ایمن چی دا ضروری شوا دا تا چی کم لازم ذکر کرو چی کابل لازم نوی دا خوئی چی دا لیسا غیرو ہو دان دا پدا مرا سره سره لازم نه ده لکه چې ډېر لا بل دمانه مو زنه وته تصور وکي اېنش په خیال کې خیر چې خیر نه وي ولې صغیر وو تر ګروشي چې په لیسه سره نه پیکا زکه چې دا نه پیکا ول خو ته شي یو غیر تصور وکي ورسیدا دې باندې مو زنه ونه وتا انتقال د یمن نه روا سیدا درل ته زمين نشه کوي دا شره وکړو چې دې باندې وکړو چې دې وشي چې دا شاید لیسا غیر وو بل شهر نه وکړو هو لیسا غیر وو که دل ده دغه معنی چه وکونه هو که دل ده دغه معنی لیسا غیره هو چه بل شهر ده نو وکونه هو لیسا غیره هو که دل ده معنی پا دست خال لیسا غیره هو چه بل شهر ده داره سره لازم که لیسا داره نه همه ده اغلا وزمه نه یز به کوزه نشی بردیری میزه نه ایلی دیگه تا دا ایمن همشا او پا ما دلاله ده زمی که خدا ضروری دو لکه چه دا تا خود زیر اونه بردیری می چه ده غیر تصور خونی یا پا لیسا سره نه پیه که دل رو غیر ده تصور نشی بر خلیکن دا که نفس الامر تا داری وکسی یا خو حق تا لکه چه نفس الامر که مسئله دا غدو چه پا دلالت التزامی که دا ضروری دو چه ده معنی مزلغون و تو انتقال لازم تا دا یمن دریمی و دلتا ندریمی خو که آسو ایمه برازی بلده مثال تا الزام روالی بیانه شکر روستای پا دلالده لکه چه ایمه برازی بلده تا اونه چه زب پا دلالت التزامی که دا ضروری نبلا چه ده معنی مزلغون و تو زن و لازم تا دا ایمن دریمی بلکه کلاو برزی کلاو نه ورزیم کلا ورزی که چه دامه تصور خواه که آتا تصور خواه که اغنا بعد دو ورزی خالی در نفس ده بانه مزلو هونه وده نورزی یعنی دای لازم بیر به معنی الاعن بیلی فدرالت ارتزامی که لازم بیر به معنی الاخص ضروری نبیلی چه نفس بانه مزلو هونه تغیر تشته بلکه لازم بیر به معنی الاعن بیلی چه دامه تصور خواه که ولی ولا کلا تصور خواه که خدا خبره من الله چه ریسه غیره نو التزام په درس کې نه حق د نفس الامر کې راغاستو چې په درات التزامي کې دا ضروری دي چې د مرونو د لاورو انتقال خو په دې التزام نشه راستای ځکه دا یو چې موږ مزه برده نو پته چې راځم وروړي به داس پر وړي چې دا سل پړاوې چې د لاله ته مطابق سره په هر ځای کې درات التزامي نو زوم نشته کولی ویل کې نو زوم یې روانه یا بیا په دا غبل نه بل شي کنه دا شي خلینو باندې چې لیسا غیرو نو بیا په وخت یو تحقق دی یو درات مطابق کې وو تحقق ده دلالت التزامی یا غیر متنهی ارشی پو واحد تحقق ده یو دلالت مطابقی که و تحقق ده دلالت التزامی یا غیر متنهی ارشی تلیبه تلیف المکدم مثلو سلام که غیر متنهی دیمی ذکر چه یو مطابقی دلالت تایی یو معنی مرده تو یا چه دقه سردال ازم ده چه لیسا غیره و یا دلیسا غیره یو معنی نگو خو سردال ازم شی چه لیسا غیره رابلا بیا و معنی دیو دسر آتو میشه ازم شی چلیسا غیره هو او تحقق ته دلالت التزامیه غیر متناهیه خو باطل دی سی ده هر دلالت مطابقی سره ده لیسا کونو غیره ایده دلالت التزامیه و لزوم غو باطل ده نو ده لیسا کونو غیره نه ده ایده لزوم غو دلالت مطابقی سره په دلالت التزامی سره لزوم څه شی ده باطل ده ده مجرورات التزامیه را بلل باطل دی بس